Na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 31 maja. A jako, że minęła 16, czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu może być wyłoniony skład Państwowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, zapowiada to szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Wrócą kontrole na wewnętrznych granicach strefy Schengen z Litwą, mają związek ze szczytem NATO. Rusza rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości, nie wykluczył, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu może być wyłoniony skład Państwowej Komisji do spraw wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej w latach 2007-2022. Zgodnie z ustawą każdy klub może wskazać 9 kandydatów. Poseł Ast, pytany, kto z klubu PiS mógłby zasiąść w Komisji do spraw wpływów, odpowiedział, że jest w niej wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu obronności, spraw wewnętrznych lub służb specjalnych. Raczej członkowie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, Komisji do Spraw Służb czy Komisji Obrony Narodowej, stamtąd raczej upatrywałbym kandydatury na członków komisji. No i ponadto oczywiście szerokie grono eksperckie, czyli takich fachowców, którzy będą stanowili niepolityczne wsparcie dla komisji. Zgodnie z ustawą o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, kluby poselskie lub parlamentarne mają czas na zgłaszanie kandydatów w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie jej przepisów. Głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami odbywa się na pierwszym posiedzeniu Sejmu po upływie tego terminu. Dzisiaj ustawa o powołaniu komisji weszła w życie. W lipcu Litwa przywróci kontrolę na wewnętrznych granicach strefy Schengen. Decyzja tamtejszego rządu związana jest ze szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie. Kontrole graniczne potrwają od 7 do 13 lipca. Będą obowiązywały na granicy z Polską i Łotwą oraz na lotniskach i w portach morskich. Ponadto litewskie wojsko podało, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu NATO rozmieści dodatkowo ponad 3000 żołnierzy. Ich zadaniem będzie zapewnienie ochrony przestrzeni powietrznej, ważnych tras przejazdu oraz poszczególnych osób. Żołnierze mają też sprawdzać miejsca zakwaterowania oraz pojazdy pod kątem obecności w nich materiałów wybuchowych. Szczyt sojuszu na Litwie odbędzie się 11 i 12 lipca. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. A kilka dni temu Niemcy podały, że przestrzeni powietrznej podczas szczytu NATO będzie też chronił system obrony powietrznej Patriot przyniesiony ze Słowacji. Ponad 17 tysięcy miejsc czeka na przyszłych studentów na najstarszej polskiej uczelni. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację. W tym roku UJ zaprasza studentów na 2 nowe kierunki studiów. Między innymi otwarty został kierunek poświęcony językowi i kulturze Ukrainy, mówi Kamil Gajęcki z działu rekrutacji UJ. Filologia ukraińska, język, komunikacja, przekład. I są to studia, które będą kształcić przede wszystkim specjalistów w zakresie języka ukraińskiego. Oczywiście z tym komponentem takim kulturowym, społecznym. Natomiast głównie będą nakierowane na specjalistów w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. Co roku najwięcej osób stara się o indeks na medycynie, prawie, psychologii i filologii angielskiej. Można na to spojrzeć z trzech stron, patrząc na to, na które kierunki jest najwięcej kandydatów, jak i na które najwyższe wyniki trzeba osiągnąć i na które kierunki jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce. Jeżeli patrzymy na ten aspekt wyniku, no to tutaj w zeszłym roku psychologia, filologia orientalna, japonistyka, informatyka analityczna, to były te kierunki, gdzie trzeba było uzyskać jak najwięcej punktów. W sumie Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 250 kierunków studiów. Duże spowolnienie inflacji we Francji. Z ostatnich danych Państwowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych wynika, że w maju wyniosła ona 5,1%. Rząd obiecuje, że wkrótce ceny zaczną spadać. Wstępne analizy francuskich ekspertów wskazują, że w maju poziom inflacji był o 0,8 punktu procentowego niższy niż w kwietniu. Przyczyną jest stabilizacja cen energii, usług i produktów przemysłowych. Wolniej rosną też ceny żywności. Po raz pierwszy od wielu miesięcy widzimy, że inflacja zwalnia we Francji. Skomentował minister gospodarki Bruno Le Maire. Wyraził nadzieję, że wkrótce odbije się to na kieszeniach konsumentów. Przemysłowcy, którzy podczas spotkania ze mną zobowiązali się do wznowienia negocjacji handlowych, aby niższa inflacja odbiła się na cenach, muszą dotrzymać swoich obietnic, powiedział Bruno Le Maire na antenie Radia France Inter. Wcześniej wielu francuskich przemysłowców zadeklarowało, że nigdy nie będzie powrotu do cen żywności z 2021 roku. Minister zagroził im nałożeniem specjalnego podatku od zysków związanych z inflacją. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy miejscami może się chmurzyć. Na termometrach tej nocy od 4 stopni na Pogórzu i Lubelszczyźnie, na Mazurach i Podlasiu 7 do 12 na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku. Jutro jedynie na północnym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Poza tym słonecznie, wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie na północy porywisty zachodni i północno-zachodni. No, niby słonecznie, jeszcze cieplej, choć może przelotnie popadać na północnym zachodzie. Ale tego deszczu jak na lekarstwo. Przypomnę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Te alerty zostały wysłane do mieszkańców województwa mazowieckiego, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, między innymi w powiatach makowskim, ostrołęckim i przasnyskim. Jutro od 14 stopni na wybrzeżu, 19 na Pomorzu, w większości regionów od 20 do 23 stopni, a najwyższa temperatura w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, lokalnie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16 w audycji popołudniowej. Dziś między innymi o tym, że mamy i świętujemy Światowy Dzień Bez Tytoniu i czekamy na Państwa sygnały ku motywacji, by rzucić palenie, w ogóle by nie zaczynać. Dwie dwójki i 7 trójek. Chciałem wam powiedzieć, że są jeszcze ludzie, którzy nigdy w życiu nie palili. Ja urodziłem się w takim miasteczku Lipno, gdzie urodziła się Pola Negria, Polonia Chełpiec. I chodziliśmy do drugiej klasy szkoły podstawowej. No i tato kolegi nas złapał. Nie bił, nie krzyczał, grzecznie tłumaczył, dał po dwa papieroski do buzi i kazał się zaciągać. Proszę mi uwierzyć, to mi wystarczyło na całe życie. Dwie dwójki i 7 trójek. Podkreślę to ku motywacji. Proszę o przykłady, że da się. A być może tak, żeby wesprzeć tę w wielu przypadkach słabą, silną wolę. Dwie dwójki i 7 trójek. A już za chwilę historia z życia polskich turystów. Skorzystali z oferty życia, anulowano im bilety, a teraz są jeszcze stratni, a to dotyczy ponad 80 tysięcy osób w wyniku błędu systemu taniej linii lotniczych, którzy ostatnio kupili promocyjne bilety. Operator, choć miał prawo anulować te, nazwijmy to, promocyjne rezerwacje, teraz próbuje jeszcze na swoim błędzie zarobić. Jak to możliwe? O tym problemie i o w ogóle prawach konsumenckich powiemy już za chwilę. 7 minut po 16. State of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Gone to bed. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. Choose my priest and stop your face. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. Choose my priest and stop your face. Yeah, każdemu, kto chce rzucić palenie skutecznie, wizytę na oddziale pulmonologii. 12 minut po godzinie 16. 35 zł za bilet i to w każdym kierunku. Takiej promocji na loty nie mógł przegapić żaden z amatorów podróżowania. Tydzień temu jeden z tanich przewoźników ogłosił sprzedaż biletów po wyjątkowo okazyjnej cenie. No, nie dziwi więc, że chętnych było mnóstwo. Niestety okazało się, że promocja promocją nie była, a jedynie zdarzył się błąd systemu. Przewoźnik anulował rezerwację. Czy miał do tego prawo i co dalej z pieniędzmi? O tym już teraz nasz reporter Kuba Witkowski. Dziś możliwość podróżowania to kwestia tożsamości. Przybywa osób, które zbywania w świecie zrobiły sposób na życie. Nazywam się Kamila Zabłocka, zadzieram moją kiecę i lecę. Zwiedziłam ponad 50 państw na 5 kontynentach, w kilku z nich mieszkałam, a w tej chwili mówię do ciebie z mojego tarasu na Karaibach. I to takie osoby oraz ich historie są siłą napędową do taniego podróżowania. A jak ma być tanio, to trzeba łowić promocję. I taka się trafiła w Wizzerze właśnie kilkanaście dni temu. Można było kupić w systemie przewoźnika bilety na wszystkie połączenia z Polski. Opowiada Mariusz Piotrowski z Fly for Free. Na wszystkie daty w jednej cenie, w cenie 35 zł w jedną stronę. Szybko jednak okazało się, że to, co miało być prezentem na 19 urodziny przewoźnika, jest zwykłą techniczną usterką. No, prawdopodobnie źle wprowadzono ceny. Problem polegał na tym, że skala tego błędu cenowego była bardzo, bardzo duża. No, nieoficjalnie mówi się o tym, że w ciągu tych kilkudziesięciu minut, kiedy te bilety były dostępne, sprzedano nawet 80 tysięcy takich biletów. Przewoźnik przysłał do nas oficjalny komunikat w tej sprawie. Oto jego fragmenty. Głęboko żałujemy, że musieliśmy naprawić ten niezamierzony błąd. Rezerwacje dokonane na podróż od poniedziałku, 22 maja, zostały anulowane, a klienci otrzymują zwrot kosztów za wszelkie usługi lub członkostwo. Wizzer honoruje wszystkie bilety zarezerwowane na podróż w ciągu 72 godzin. Niestety do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły skargi w tej sprawie. Niestety spółka, wbrew woli i świadomości konsumentów, mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy urzędu, zwracała pieniądze i zwraca na konto Wizzer zamiast w sytuacji, kiedy konsument na przykład płacił przelewem na konto konsumenta. Szybko okazało się, że fora internetowe rozgrzały się do czerwoności. Wizzer właśnie puścił maila, że usuwa wszystkie rezerwacje z uwagi na błąd techniczny. To wpis pana Dawida. Czy ktoś już wałkował

Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa doświadczenia z tanimi liniami lotniczymi. Nie dość, że oszukuje na tych biletach, to jeszcze zniszczy bagaż i udaje, że nic się nie stało. Mojemu synowi zniszczył 3 miesiące temu, 4 nawet już teraz i w ogóle żadnej odpowiedzi. Poza tym nawet, że naciągnął na dodatkowe koszty, bo ekspertyzę należało wykonać, że wartość bagażu i tak dalej. Także nie wiem, jak to nazwać. Komu bagaż się nie spóźnił albo nie zaginął, niech pierwszy rzuci biletem, nawet takim zostawionym gdzieś na pamiątkę w szufladzie. Jeśli chodzi o tanie linie, pani Weronika z Zachodniopomorskiego podpowiada polować albo przynajmniej liczyć na overbooking. No, ci, którzy latają tanimi liniami, polują na tańsze połączenia, na pewno wiedzą, o co chodzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy między innymi telefonicznie na państwa głosy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 21 minut po godzinie 16. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę z technicznego punktu widzenia mamy do czynienia z wieloma nowymi elementami wojny. Ukraińcy po raz pierwszy wykorzystali nowoczesne urządzenia oraz najnowsze schematy taktyczne do walki obronno-partyzanckiej. Po raz pierwszy można zidentyfikować i namierzyć każdego zbrodniarza wojennego, a to dzięki wszechobecnej technologii cyfrowej. I to, co nas dziś najbardziej interesuje. Eksperci wojskowi mówią o wojnie dronów. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Drony są stosowane od wielu lat w operacjach wojskowych. Stosują je zachodnie armie, stosowała je Rosja. Jednak dopiero w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę bezzałogowce stały się nieodzownym elementem wyposażenia każdego oddziału. To dron leci przed grupą żołnierzy, samochodów czy czołgów i pozwala wcześniej dojrzeć przeciwnika. To drony wykorzystują artylerzyści, żeby namierzyć cel. Wreszcie drony przenoszą ładunki wybuchowe na odległość setek kilometrów. Wiemy, że Rosja dronami atakuje Ukrainę i to dronami produkcji irańskiej. Kto atakuje Rosję? Nie mamy pewności, bo Kijów oficjalnie zaprzecza. Ekspert wojskowy Michał Prytuła uważa, że to antyputinowscy partyzanci. Drony, jeśli już lecą, to raczej wypuszczają je rosyjscy partyzanci, którzy na pewno są na terenie kraju. Możliwość pojawienia się na terenie Federacji Ruchów Partyzanckich jest znacznie wyższa niż na Białorusi. Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kryło Budanow obiecał adekwatną odpowiedź Rosjanom na ostrzał Ukrainy. Generał Budanow powiedział, że kolejna próba terroryzmu rakietowego ze strony Federacji Rosyjskiej została pokonana, a reakcja będzie nieunikniona. Kolejna próba ataku terrorystycznego ze strony Federacji Rosyjskiej po raz kolejny nie powiodła się. Nasza odpowiedź nadejdzie szybko. Wystarczy poczekać. Wkrótce wszyscy wszystko zobaczą. Moskwę zaatakowały drony. Bezzałogowce uderzyły w dwa bloki mieszkalne. Dwie osoby są lekko ranne. Eksplozja uszkodziła elewację i wybiła szyby w oknach. Kreml obarczył odpowiedzialnością Kijów. Białoruski publicysta wojskowy Jurij Drakochrust już wcześniej tłumaczył Rosjanom, że każdy kij ma dwa końce. Nikt nie obiecywał Rosjanom, że nie dostaną odpowiedzi na swoje działania. Kiedyś Luftwaffe bombardowało Londyn, Antwerpię i Paryż, a później samoloty poleciały w drugą stronę. To jest właśnie wojna. Ona tak wygląda. Ekspert wojskowy Dawid Szarp. Kompleksy rakietowe i urządzenia namierzające, które wykorzystuje Rosja, były produkowane do zwalczania klasycznych rakiet i samolotów. Głównie chodzi o duże i szybko lecące samoloty. Niewielkich rozmiarów drony zrobione z plastiku są właśnie z tego powodu mniej zauważalne dla urządzeń wykrywających. Do tego dodajmy, że lecą one dość wolno i nisko, więc wszystkie elementy, które wyliczyłem, sprzyjają temu, że namierzyć te cele jest dość trudno. Uderzenie dronów w bloki mieszkalne to pierwszy przypadek od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy mieszkańcy Moskwy doświadczyli strachu przed atakiem z powietrza i mogli się przekonać, że rosyjska armia to mit. Tak komentują wydarzenia w stolicy Rosji internauci. Tymczasem z Rosji na Białoruś przybył najnowocześniejszy przeciwlotniczy kompleks rakietowy S-400. Rozmieszczono go na terenie arsenału Armii Białoruskiej w obwodzie mińskim. Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że w najbliższym czasie kompleks rozpocznie dyżur bojowy. Przypomnijmy, że to już drugi rosyjski kompleks S-400 rozmieszczony właśnie na terytorium Białorusi. Przykłady niebezpiecznej narracji dezinformacyjnej. W dalszym ciągu to, o czym wczoraj rozmawialiśmy, tej dezinformacji białoruskiej w służbie

reklamy. 29 minut po godzinie 16. Co tam na drogach? Sprawdzamy. Radio Nawigator. I o tym już teraz Ewa Mierzejewska. Witamy. Witam ponownie. No na drogach, jeśli na przykład przejeżdżamy przez aglomerację śląską, tam bardzo nieciekawie, bo korek jest zarówno na A4 przed i za punktem i poboru opłat Brzęczkowice i w samych Katowicach A4 także stoi. Tam prowadzony jest remont i jest zwężenie. Z tego powodu właśnie wynika to, że korki są dłuższe niż zwykle. S86 między Katowicami a Sosnowcem także już zapchana i to w obie strony. W kierunku Sosnowca jest bordowo-czerwono na mapie, co oznacza ogromny korek. S1 między Dobrową Górniczą a Wojkowicami Kościelnymi, tutaj też bardzo duży ruch. No i A4 jadąc dalej w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, obwodnica Krakowa. Także spowolnienia w obu kierunkach pomiędzy węzłami Balice a węzłem Kraków Południe. I jeszcze A4 właśnie na wysokości Krakowa. Tutaj sytuacja bez zmian na węźle Skawina. Na 413 kilometrze jest zwężenie w kierunku Katowic, a to z powodu awarii samochodu ciężarowego. Sporo utrudnień, jedźmy ostrożnie, a kolejne informacje drogowe za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Jest projekt porozumienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z rządem. O decyzji po półrocznych negocjacjach poinformował przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Jak mówił, w trakcie negocjacji zdecydowano o zwiększeniu ochrony dla działaczy związkowych. Zmieniono także zasady wyliczania minimalnego wynagrodzenia. Dodał, że osiągnięto także porozumienie w przypadku emerytur pomostowych. Natomiast dalsze rozmowy na temat emerytur stażowych będą kontynuowane. Porozumienie ma zostać podpisane w tym lub w przyszłym tygodniu. Szwecja, kierująca pracami Unii, została przez wiele krajów skrytykowana za propozycje dotyczące paktu migracyjnego. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ambasadorów państw członkowskich. Z relacji unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia, wynika, że propozycje wymagają jeszcze dopracowania oraz że Polska je krytykuje, bo uważa, że de facto narzucają one przymusową relokację. Plan zakłada relokację 120 tysięcy osób rocznie. Jeśli jakiś kraj nie chciałby przyjąć uchodźców, wtedy musiałby zapłacić 22 tysiące euro. W kilku miastach północnego Kosowa po raz kolejny protestują Serbowie przeciwko ich zdaniem nielegalnie wybranym burmistrzom. W miejscowości Zvečan pod urząd miejski przyszło dzisiaj najwięcej osób od początku obecnych demonstracji. Żądano również wycofania specjalnych oddziałów kosowskiej policji, zarówno z budynków samorządowych, jak i z całej północy kraju. W czasie demonstracji kilku Serbów zaatakowało policjantów i wybiło szyby w radiowozie. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o 17, a wcześniej, bo jeszcze przed 17 powiemy o napiętej sytuacji w Kosowie. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Trwają prace legislacyjne nad tak zwanym małym ZUS-em plus. Jak mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, chodzi o wydłużenie o jeden rok niższej składki ZUS-owskiej przez drobnych przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczają 120 tysięcy złotych. Przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia. Została podjęta decyzja o tym, aby tak zwany mały ZUS był świadczeniem, które jest o jeden rok wydłużanym, żeby dać ten oddech firmom, małym firmom, które są sercem gospodarki. Z przedłużenia o rok tak zwanego małego ZUS-u plus jeszcze w tym roku skorzysta ponad 60 tysięcy małych przedsiębiorców, którzy utracili już to uprawnienie. Inflacja w maju spadła do 13%. To pozytywne zaskoczenie, przyczynił się do niego m.in. spadek cen surowców na rynkach międzynarodowych. GUS podał też, że polska gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale tego roku o 0,3%, licząc rok do roku, i my do tego tematu wrócimy po 18.30. Mieli pomagać konsumentom wyjść ze spirali zadłużenia, a tymczasem sami naruszali ich prawa. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny zakwestionował praktykę i postanowienia umowne stosowane przez kancelarię CERTO. Oferuje ona konsumentom programy Ulga od długu i Spłacam swoje długi, które mają doprowadzić do redukcji zadłużenia. Kancelaria nie gwarantuje jednak sukcesu. Swoje usługi przedstawia w sposób wprowadzający w błąd, a wynagrodzenie potrąca z pieniędzy wpłacanych przez konsumentów na poczet spłaty długów. Szczegóły decyzji można znaleźć na stronie urzędu. Dolar kosztuje 4,25 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5 zł i 25 groszy. Jutro jedynie na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać, w pozostałych regionach słonecznie i cieplej niż dziś. Od 14 stopni na Wybrzeżu, 19 na Pomorzu, w większości regionów 20-23 stopnie, w Łódzkiem, na Mazowszu, na Kujawach i na Dolnym Śląsku do 25, a lokalnie nawet do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek, Światowy Dzień Bez Tytoniu i państwa przekonujące głosy ku motywacji, by rzucić palenie. Zacząłem palić papierosy w siódmej klasie szkoły podstawowej. Przepaliłem już nałogowo liceum, przepaliłem całe 5 lat studiów, paliłem 3 lata po studiach. No i ostatniego papierosa wypaliłem przed kościołem, gdy zaprosił mnie mój kolega na ślub, na wesele. Wyciągnąłem tego ostatniego papierosa z paczki, spojrzałem na tę paczkę, zniosłem ją, powiedziałem, że już więcej nie kupię. I tak się stało faktycznie, bo chcieć to móc, a ja po prostu chciałem. I proszę się tego trzymać. Prócz zdrowia, ile zyskujemy, jakie koszty? Przecież to ogromne, prawda? No na pewno, więc rzucanie palenia jest i dla zdrowia, i dla kieszeni. Nawet ostatnio nasz redakcyjny kolega pokazywał, są takie aplikacje, które zliczają, ile zaoszczędziliśmy od momentu rzucenia palenia. I to przemawia do wyobraźni, gdy tam codziennie rośnie na tym koncie. Na pewno. Może to też ku właśnie motywacji, by rzucić, by nie zaczynać, by może zacząć przygodę bez papierosów dziś. Mam taką nadzieję po dzisiejszej audycji popołudniowej w Światowy Dzień Bez Tytoniu. Zapraszamy do trójki, @polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 i 7 3. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. About you, girl, that makes me sweat. Dwie minuty pozostały do godziny 17:00. Audycja popołudniowa i państwa głosy, by nie zaczynać, by jeśli już, no to jak najszybciej skończyć. Kawa, jak i inne napoje, tak samo albo dużo lepiej nawet smakują bez papierosa, co palącym. Wydaje się, że to jest niemożliwe, że można kawę czy inne napoje bez papierosa pożyć. Można i jeszcze lepiej smakują. Że się da. Proszę przekonać nieprzekonanych. 2 2 i 7 3. Trwa wielkoszlemowy turniej French Open na słynnych kortach Rolanda Garrosa i nie po raz pierwszy w karierze właśnie w czasie tego turnieju urodziny świętuje, a jakże, Iga Świątek. Tak, to dziś liderka światowych list, kończy 22 lata. O urodzinach mistrzyni, no nieco starszy, Robert Grzędowski. Urodziny w Paryżu w czasie ulubionego turnieju na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek narzekać na pewno nie może. Choć do takiego urodzinowego anturażu najlepsza tenisistka świata zdążyła się już przyzwyczaić. Nie po raz pierwszy świętuje we francuskiej stolicy. Moje pierwsze urodziny w Paryżu, jak grałam juniorski turniej, to naprawdę wydawało się wyjątkowe. Też pewnie przez to, że wcześniej spędzałam w domu. Chociaż też pamiętam, że nawet jak nie tutaj, to często grałam turnieje moje urodziny. Podobnie jak rok temu w dniu urodzin Iga Świątek nie rozgrywa meczu. Grała wczoraj w pierwszej rundzie z Hiszpanką Krystyną Butchą i pewnie awansowała do rundy drugiej. Po spotkaniu polscy kibice obecni na trybunach kortu Philippa Chatrier awansem odśpiewali Idze gromkie 100 lat. Podziękowała, a chwilę później w czasie pomeczowego wywiadu jeszcze raz zwróciła się do fanów. Where are the gifts, guys? Gdzie są prezenty? Spokojnie, to było wczoraj, dziś już na pewno się pojawiły. A najlepszym, choć nieco odłożonym w czasie prezentem byłoby trzecie w karierze zwycięstwo we French Open. Iga Świątek kończy dziś 22 lata, a zdążyła zapisać na swoim koncie 3 wielkoszlemowe tytuły. Ogółem wygrała 13 turniejów rangi WTA. Od 61 tygodni prowadzi w rankingu singlistek, a to tylko część sukcesów sportowych. Poza kortem Iga realizuje w 100% rolę ambasadora sportu i ważnych społecznych spraw. To, co jest cudownego, że Iga jest bardzo młoda, a jednocześnie jest tak fantastycznie dojrzała, ale to, że te jej wyniki sportowe przyszły tak wcześnie, moim zdaniem jest nieprzypadkowe. Mówi multimedalista olimpijski w chodzie, także ważny ambasador sportu i zdrowego trybu życia, Robert Korzeniowski. Iga jest bardzo spójna w tym, co robi. Jest mistrzynią w każdym calu i mistrzynią, która też ma świadomość odpowiedzialności społecznej, jaka się wiąże z tym, co robi. Wie doskonale o tym, jak bardzo jej głos jest słuchany. Dziś nie może też zabraknąć życzeń. Ja idę w dniu urodzin. Życzyłbym przede wszystkim tego, by nie gubiła nigdy przenigdy tej radości uprawiania sportu, radości życia. Że całe życie powinna pamiętać o tym, że warto jest być wciąż małym dzieckiem, marzycielem i niezależnie od wielkości sukcesu, jaki osiągamy, to pamiętać, że zawsze gdzieś tam za horyzontem otwierają się nowe perspektywy. Co ciekawe, 31 maja urodziny obchodzi też inny polski sportowiec. Siódmy w plebiscycie przeglądu sportowego za rok 2022 golfista Adrian Merong. Wspomniany plebiscyt wygrała rzecz jasna Iga Świątek, a Adrian za pośrednictwem trójki składa jej dziś urodzinowe życzenia. Cześć Iga, fajnie, że masz urodziny w ten sam dzień co ja. Życzę ci samych sukcesów, masz ich naprawdę dużo i jesteś naprawdę inspiracją dla wszystkich sportowców. Kibicuję ci od zawsze. Dużo zdrowia przede wszystkim i rób swoje. Niech robi swoje i dalej reprezentuje Polskę na najważniejszych kortach świata, także tych paryskich. Mecz Igi Świątek z Amerykanką Claire Liu w drugiej rundzie Rolanda Garrosa jutro. No i czekamy na to spotkanie, a w oczekiwaniu dziś, w ten wyjątkowy dzień, 22 urodziny Igi Świątek, usłyszeliśmy życzenie od sportowców, ale także myślę, że Iga Świątek, no za trójkowym pośrednictwem, byłaby dumna z słuchaczy i z Państwa życzeń dla naszej mistrzyni. Może sukcesów, tych, które przed nią, pewnie i zdrowie, ale być może także spełnienia marzeń, a tych marzeń pewnie w młodej głowie oczywiście jeszcze mnóstwo. Życzenie od Państwa dla Igi Świątek. Proszę spróbować 2 dwójki i 7 trójek. Może usłyszy w Paryżu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mogą być też dłuższe mailowe, ale na te krótsze czekamy Państwa pod numerem telefonu 2 dwójki i 7 trójek. Dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et de doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Bye, bye. Là, une dose de Prévert, et sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mets des trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un genou Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De javanaise, close to my heart. Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, au canal, are you? Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arletty sans toi seule femme. This crowded desert. Qui pouvait lui dire Paris. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un genou qu'on croise. Dziś Iga Świątek ma 20, obchodzi 22 urodziny, ma urodziny i w związku z tym też pojawiają się życzenia od Państwa dla mistrzyni. Dwie dwójki i siedem trójek. Czego życzyć? Przede wszystkim zdobycia Rolanda Garrosa teraz aktualnego i jeszcze wielu szlemów. Zdrowia to jest jakby najważniejsze i żeby to, o co Iga apeluje, się spełniło, czyli życzę, żeby pełniło się wszystko, co chce Iga, a zwłaszcza to, żeby wreszcie Ukraina była wolna. Czekamy na Państwa życzenia dla Igi Świątek, która dziś obchodzi 22 urodziny. Dwie dwójki? Właśnie, dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały i życzenia. No i także na gotowość bycia tu z nami przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę, bo mamy dla Państwa zaproszenia. W najbliższą niedzielę, 4 czerwca, tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu, odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. No to tu i teraz umówmy się mailowo. Czekają na Państwa podwójne bilety wejściówki. A niech będzie, że jeden bilet, a drugie to będzie wejściówka dla dwóch osób. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo hasło koncert w trójce. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. jeszcze będę troszkę przypominał o najbliższym koncercie w niedzielę tu przy Myśliwieckiej Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Hej, hej. Na 8 minut przed godziną 17 wiadomości z zagranicy. Trzeci dzień na północy Kosowa. Trwają protesty mieszkających na tych terenach Serbów. Przedwczoraj taki protest zakończył się zamieszkami, w których ucierpiało ponad 50 manifestantów oraz 30 interweniujących żołnierzy z sił pokojowych NATO. Sojusz wysyła więc w ten rejon swoje dodatkowe siły. Naszych naroda, serbską zastawę. Dziś kilkuset serbskich manifestantów zebrało się w miejscowości Zvečan. Pod budynkiem miejscowego ratusza rozwinęli długą na 300 metrów serbską flagę i śpiewali serbskie pieśni. Protestowali przeciwko temu, że w tej zdominowanej przez Serbów miejscowości burmistrzem został etniczny Albańczyk. Protest jest serbołówek, sumir. Chcemy wyrazić nasze niezadowolenie z tego faktu. Bronimy tylko naszych praw, naszej rzeczywistości i naszego sposobu życia. Brani swoje ogniszcza, brani swoje kucie, brani swoje obszciny. Tyle, że etniczni albańscy burmistrzowie w miejscowościach zamieszkanych przez Serbów to skutek bojkotu wyborów samorządowych, domagający się realizacji dawnej obietnicy utworzenia Związku Gmin Serbskich, czyli takiej mini autonomii, Serbowie nie poszli głosować. Zrobili to tylko nieliczni na tych terenach Albańczycy i zagłosowali na swoich ziomków. Frekwencja wyniosła ledwie 3,5%, ale wyniki są w świetle prawa ważne, nawet jeśli Serbowie są teraz wściekli. Dziś Dzisiejsza manifestacja była pokojowa, ale w poniedziałek doszło w sąsiedniej miejscowości Zubin Potok do zamieszek. Rannych zostało 50 serbskich manifestantów i 30 interweniujących żołnierzy misji pokojowej NATO z Włoch i Węgier. Ponieważ etniczni Serbowie odeszli też z miejscowej policji, to właśnie żołnierze NATO bronili przed wściekłymi manifestantami budynków lokalnej administracji. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg poinformował o tym, że na północ Kosowa zostaną wysłane dodatkowe natowskie posiłki. KFOR. Oddziały KFOR działające w ramach misji NATO podejmą każde potrzebne dla utrzymania bezpiecznego i stabilnego otoczenia dla mieszkańców Kosowa działania. Będziemy nadal jednak funkcjonować w ramach przyznanego nam przez ONZ mandatu. Postanowiliśmy jednak rozlokować dodatkowych 700 żołnierzy z naszych sił operacyjnych na Bałkanach Zachodnich oraz postawić w stan gotowości dodatkowy batalion sił rezerwowych, który będziemy mogli rozlokować w każdej chwili. Be deployed if needed. Sytuacja jest napięta. Władze Kosowa oskarżają Serbię, że wysyła do Kosowa swoich agentów, by ci podburzali do protestów i zamieszek. Władze serbskie zaś oskarżają Kosowo o przygotowania do czystek etnicznych i postawiły swoją armię w stan najwyższej gotowości. Do spokoju wzywają Stany Zjednoczone, Unia Europejska i wiele europejskich krajów, w tym Polska, o czym mówił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Ja mam nadzieję, że choć takie ryzyko jest, do rozlania się tego konfliktu dalej nie dojdzie. Tam rzeczywiście konflikt wydaje się być trwały, ale nie oznacza, że będzie kontynuowany w sposób szczególnie groźny. Bo też i pojawiła się na horyzoncie nadzieja na uspokojenie sytuacji. Premier Kosowa Albin Kurti co prawda wykluczył usunięcie świeżo wybranych burmistrzów z urzędów, ale dał do zrozumienia, że jest otwarty na przeprowadzenie nowych wyborów, o ile Serbowie nie będą ich bojkotować. W kilku miastach północnego Kosowa po raz kolejny protestują Serbowie przeciwko ich zdaniem nielegalnie wybranym burmistrzom, o czym relacjonował Michał Strzałkowski. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Like we used to do. We don't love anymore. What was